Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба. The title is Raising Children Who Are Godly Christians in a World That Doesn't Believe. Виховуючи дітей віруючих в світі, якому світ не вірить. Чи не правда, що ми живемо в самий гірший час? Чи не правда, що все, що в світі, гріх, аморальність, наркотики, алкоголь, порнографія, телебачення, кіно, активності, все давить в школах, в роботах. І наші діти є під впливом цього всього. Чи не правда? І ви зауважили, що ви не можете вашу дитину зв'язати до вашого фартушка. І ви не можете закрити їхні очі. Ой, не дивись. Затулити їхні вуха. Не слухай. Бо вони вивчать все те, що ви не хочете. В школах і на вулиці. Так чи ні? В церкві ми стараємося вчити їх про Бога. Вдома стараємося вчити їх вдома. Але на кого полягає сама більша відповідальність, відповідальність на російській? На пастора церкви? На лідера молоді? Для вчительки недільної школи, воскресної школи, на вчительку в школі, звичайному, ні. Друже, тато, мама, відповідальність, саме більше лягає на кого? На нас. На нас. І ось це наша відповідальність. Я вірю, що вік, де треба вловити наших дітей для Бога, від 2 рочки до 12, до 14. Це є золотий вік. Знаєте, наші діти так як глина. Візьміть болото, візьміть глина. Можна формувати цю глину, можна зробити дві ручки, дві ножки, головку, носик, очки. Зробіть все, що ви хочете. А коли глина вже стає твердою, правильно? Сонце припече, вологість виходить від глини, ця глинка вже не так пошевелиш, як хочеш. Правильно чи ні? Ця глина твердіє. Do you know you have a golden age to be an influence on your child? From 2 years to 12 and maybe 14. Let me tell you something. If you don't catch the heart of your son and your daughter before 14 years of age for Jesus Christ, very difficult to catch their heart at 18 and 22. I didn't say impossible, I said difficult. Я повторяю, як ви не вловили їхнє серце від 2 рочки по 12-14, майже неможливо вловити в 18 і 20 пізно. Я не кажу, що зовсім неможливо, багато складніше. Притча Соломонова каже: навчай дитину дорогою, якою вона має йти, і коли вона стане дорослою, вона не відійде від неї. Next one. Raising godly children. Proverbs says, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. We have a problem in Russian and Ukrainian churches. What's the problem? The problem is the parents serve God and some, not all, some of the children don't serve God. Yes? And so they sit in the balcony and don't listen to the sermon. Звертаючись до вас, батьки, де ваші діти ще малі, я пережив те, що ви переживаєте. Ви знаєте, коли... Я вам скажу про себе. Мій батько був пастором церкви. Я єдиний син, дві сестри старші, дві сестри молодші. Нас було 5. Но мій батько ходив з Богом. молився зі мною кожного дня, від маленьку до дорослого віку. Бог хрестив мене Духом Святим у 8 років, я прийняв водне хрещення в 14 років, першу місійну поїздку в 16 років і перший альбом «Небесна країна» в 16 років. God saved me very early, 14 years old, and doing missions work at 16. So that was my blessing. Але коли я став батьком, Андрійко, перший син, я назвав честь свого тата, він народився, я злякався. Я злякався. Чого я лякався? Я впав на колінах, і я виливаю своє серце. Боже, я не знаю, чи я можу таки бути батьком, як мій батько був зі мною. Ти ж мій батько, муж молитви, а я, ти знаєш, хто я. Ти ж мій батько ходить з тобою, а я також люблю тебе. Но чи я буду такий духовний гігант, як мій батько? That was my worry. Це була моя журба. Я виливаю своє... І Бог до мене проговорив: Джордже, ти не хвилюйся. Don't worry. Знаєш, що тобі треба робити? Ти молись кожен день за твого сина і молись разом з ним, а я буду через тебе вчити його бути віруючим. О, такий тягар спав з душі моєї. То що я зробив? Відколи вони були мали 2 рочки, я навчив їх молитися, Есті, моя дружина, вчила їх молитися. Перше ми повторяли ці молитви, вони повторяли їх за нами, а потім самі молилися. І ви знаєте, що всі троє ніколи не пішли в світ. Вони зберегли свою чистоту моральну. Всі троє. Двоє з них, старший був невіруючий коледж, останні 2 віруючий коледж. But they went to public school від kindergarten до 8 клас і public high school, де люди курили, де пили, де переспали хлопців з дівчатами і все, все, все, все. Вони ніколи. І старший був номер 2 в школі, і третій був номер 10 в школі, і моя донечка так само десь номер 10 чи 12 в школі. І всі зберегли християнське свідоцтво. Наші діти можуть відійти від Бога, це стається. Нема нічого автоматичного. Але як ти зробиш твою працю в молодих роках, ця дитина вернеться назад. Окей, number one. Що є перше? Молитися разом. Family devotions. Знає, хто має найбільший вплив над дітьми? Не мама, а батько. Не мама, а батько. Я не кажу, що мама не має вплив взагалі. О, ні. Вплив мами супер. Багато. Але я скажу велику правду. Більше мами моляться з дітьми, як батьки, як мужі. And that is wrong. Я не кажу, щоб ми перестали. Ні. Я кажу, що ми, чоловіки, маємо взяти свою відповідальність, відповідальність на себе. Тато мій молився зі мною, не моя мама. Ви знаєте, що хлопчики, особливо хлопці, вони беруть identity, ототожність від батьків, від мужів, не від мами. Хлопчина навчається бути мужом не від мами, а від батька. Що тато робить, син буде робити. Тато молиться, син каже, ага, чоловікам треба молитись. Тато читає Біблію, син каже, і я повинен читати. Але де мама духовна, а батько не духовний, син каже, а, релігія, це бабам, це жінкам. Нехай вони там собі моляться, а я мужик. Я буду construction, я буду бос, я буду те, буду все. А жінки, ви моліться, треба. А ми займаємося нашим ділом, ми, чоловіки. І мій батько ходив з Богом, він молився. Я пригадую, коли батько взяв велику Біблію. Знаєте, коли ваші дітки малі, це є дуже фан, це дуже гарно. Читайте Псалом по-англійськи 119, по-російськи 118, я не пам'ятаю, 176 віршів. І батько каже нам: окей, дітки, вибирайте віршика. Ну, а я не знав 176. Від 1 до 176. То моя сестра вибрала 9 номер. Зберіг твоє слово, щоб не грішити проти. О, дуже добре, Галино. Ти маєш слово Боже, твоє серце. Роза: о, 99. Ти мене зробив мудріше за моїх вчителів. О, бачиш, мудрість приходить до тебе. Джорджик, візьми віршика. 186. Як заблучав вівці, я заблукав.